Μπορείτε να σηκωθείτε και όρθιοι, γιατί είναι ο ύμνος της Γερμανίας. Υποδεχόμαστε τον υπουργό, έχει έρθει βέβαια, είναι στο Χίλτον αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς τώρα τον υποδεχόμαστε με τον ύμνο της Γερμανίας. Και βεβαίως δεν κάναμε λάθος. Της Ανατολικής Γερμανίας είναι ο ύμνος, της DDR, για όσους τη θυμούνται έτσι. Μπορεί και κάποιοι από το ακροατήριο να θυμούνται και τον ύμνο. Είναι ο ύμνος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αυτόν βρήκαμε, δεν βρήκαμε τον άλλον. Ο άλλος εντωμεταξύ είχε και λίγο από τη μουσική, ήταν και επί Χίτλερ. Αλλάξαν τους στίχους στην πορεία. Οπότε βάλαμε αυτόν για να είναι πιο όμορφο. Γιατί μπορεί εκεί σε κανένα διάδρομο, όπως κυκλοφορεί στο ξενοδοχείο, σε κανένα αυτοκίνητο ή οπουδήποτε, από καμιά αποθήκη. Ποιος να ακούει τώρα στο Χίλτον Ελληνοφρένεια, να ακούγεται. Ο ύμνος, να θυμίσουμε, καλές στιγμές που έχουν συντελεστεί στο γερμανικό έδαφος. Αφού τελειώσαμε τον ύμνο, ας πούμε να καθίσετε, να τον καλοδεχτούμε. Τον καλοδεχτήκαμε άλλωστε. 100 δρόμοι κλειστοί είναι αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος είναι στο Χίλτον, είναι κλειστό και άδειο το Σύνταγμα. Απέχουν 2-3 χιλιόμετρα, δεν έχει σημασία για λόγους ασφαλείας. Έχουν κλείσει γέφυρες, έχουν κλείσει κόμβοι. Οι 100 δρόμοι που λέμε κλειστοί, απαγορεύονται οι συναθρήσεις, κλειστοί 4 σταθμοί του μετρό για να υποδεχτούμε το φύλλο, κύριο Σόιμπλε που έχει έρθει εδώ για να κάνει την γνωστή στρατηγική, όπως λέγαμε και στο στρατό. Ήρθε ο στρατηγός να επιθεωρήσει πώς πάνε η μονάδα, η ακριτική μονάδα, αν είναι όλα καλά στο ίδρυμα που λέγεται Ελλάδα. Όπως λέει και ο Στουρνάρας όμως, ο Σόιμπλε, μας έχει πει ότι τα πάμε καλά. Berge durch die Stadt und so, unsere kühne Division, hin zur Küste dieser weißen, eisumstrittenen Bastion. Όλα αυτά τα έχουμε πετύχει και υπάρχει και διεθνής αναγνώριση. Θα σας δώσω την αναφορά του πιο δύσκολου και ομολόγου μου, του κυρίου Σόιμπλε. Η Ελλάδα, παράδειγμα διάσωσης μέσα στο ευρώ και του ευρώ. Η Ελλάδα, παράδειγμα διάσωσης μέσα στο ευρώ και του ευρώ. Μπράβο! Έχουμε και γερμανικό τραγούδι, για την ακρίβεια είναι ρώσικο, αλλά το βάλαμε με γερμανικούς στίχους για να το ακούσει και αυτό, αν εκεί σε κανένα διάδρομο, καμιά αποθήκη, κανένα υπόγειο, κανένα μαγειρίο, μπορεί εκεί να κυκλοφορεί κανείς, σε κανένα τραντζιστοράκι, να νιώσει ο άνθρωπος ότι ναι, είμαστε δικοί του και εμείς δεν είμαστε ξένοι, δεν τον αντιπαθούμε, δεν έχουμε θέμα προσωπικό με τον ίδιο, αλίμονο. Το θέμα μας μόνο προσωπικό δεν είναι. Όλα τα άλλα θέματα υπάρχουν εκτός από προσωπικό. Μακάρι να ήταν προσωπικά τα θέματα, θα έφευγε κάποιος από τη μέση με κάποιο τρόπο και θα λυνόντουσαν όλα τα προβλήματα, όπως έχετε καταλάβει. Δεν γίνεται έτσι, γιατί ένας φεύγει, 100 έρχονται. Είναι κάτι παραπάνω από πρόσωπα και λίγο πιο ευρύ το θέμα από το απλό προσωπικό. Η στίχη είναι γερμανική. Ακούσαμε τον Στουρνάρα να λέει ότι ο Σόιμπλε μας έχει πει ότι είναι παράδειγμα η Ελλάδα διάσωσης της ίδιας αλλά και του ευρώ. Αυτό είναι το βασικό στην όλη υπόθεση. Χαλάει όλα αυτά που παθαίνουμε, που συμβαίνουν και όλα αυτά που θα έρθουν, που θα είναι και καλύτερα από φθινόπωρο κυρίως, αν και το καλοκαίρι έχει δείξει τα δείγματά του. Χαλάει αν είναι να σωθεί το ευρώ. Μπράβο και χίλιες φορές μπράβο σε όλους μας που το έχουμε καταφέρει. Ιωάννης Πρετεντέρης, πώς έχει χαρακτηρίσει πριν λίγο καιρό τον Wolfgang Schäuble. Άκουσα χθες τον κύριο Σόιμπλε, το διάβαζα μάλλον, να λέει ο κύριος Σόιμπλε ότι όποιος λέει στην Ελλάδα ότι, για αυτά τα οποία τραβάει ευθύνεται η Ευρώπη, τους λέει ψέματα. Λοιπόν, εγώ του λέω ότι όποιος λέει στην Ελλάδα ότι αυτά και τα οποία τραβάει ευθύνεται μόνο η Ελλάδα, λέει δύο φορές ψέματα. Γιατί είναι και ψεύτης, είναι και στόκος. Δεν τράβεσαι! Γιατί είναι και ψεύτης, είναι και στόκος. Λοιπόν, εγώ του λέω ότι όποιος λέει στην Ελλάδα ότι αυτά και τα οποία τραβάει ευθύνεται μόνο η Ελλάδα, λέει δύο φορές ψέματα. Γιατί είναι και ψεύτης, είναι και στόκος. Έτσι το είχε πει ακριβώς από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και ψεύτη τον είχε πει και στόκο, επειδή, όπως λέει ο Πρετεντέρης, το απέδωσε εκεί, είχε πει ότι για όλα αυτά φταίει η Ελλάδα. Ακριβώς χθες, αυτή είναι παλιά δήλωση. Μέσα στο χειμώνα που μας πέρασε. Χθες ο Γιάννης Πρετεντέρης είπε αυτό ακριβώς. Ότι φταίει η Ελλάδα, ή θα φταίει η Ελλάδα, ή θα φταίει η ελληνική κοινωνία. Άρα, τι βγάζουμε ως συμπέρασμα, ότι ο Γιάννης Πρετεντέρης είναι και ψεύτης και στόκος. Συνεπώς το μπαλάκι είναι στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Εάν οι μαγαζάτορες προτιμήσουν να βάλουν βεβαίως τα λεφτά στην τσέπη και να μην τα μεταφέρουν στον καταναλωτή, τη μείωση. Εάν οι καταναλωτές δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση να ζητούν και να απαιτούν αποδείξεις. Εάν οι φορολογούμενοι δεν έχουν φορολογική συνείδηση να αποδίδουν το ΦΠΑ το φθηνότερο, αυτό ΦΠΑ. Τότε προφανώς το μέτρο δεν πρόκειται να παραταθεί, θα παραπάγει στο Δεκέμβριο, θα καταργηθεί, θα επιστρέψουμε στο 23% και τότε δεν θα μπορούμε να λέμε τίποτα για κανέναν, γιατί εμείς θα έχουμε την ευθύνη ό,τι συνέβη, δεν θα φταίει ούτε το μνημόνιο, ούτε η Τρόικα, ούτε το Δουνουτού, ούτε ο καπιταλισμός, ούτε ο ιμπεριαλισμός. Θα φταίει η ελληνική κοινωνία, η οποία σε μια κρίσιμη στιγμή απεδείχθη ανίκανη να διαχειριστεί μια σοβαρή μείωση της φορολογίας και ό,τι αυτό συνεπαγότανε. Γιατί εμείς θα έχουμε την ευθύνη ό,τι συνέβη, δεν θα φταίει ούτε το μνημόνιο, ούτε η Τρόικα, ούτε το Δουνουτού, ούτε ο καπιταλισμός, ούτε ο ιμπεριαλισμός. Πιστεύω ότι με τις παρατηρήσεις και την προσπάθεια την οποία κάνω, είμαι χρήσιμη. Μπράβο! Πολύ χρήσιμη. Όχι απλά χρήσιμη είναι τώρα. Ακούσαμε τον Γιάννη Πρετεντέρη πως ακριβώς το είπε, ότι θα φταίει η ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά με αφορμή το χθεσινό διάγγελμα. Τι διάγγελμα? Του Πρωθυπουργού για την πτώση 10 μονάδων του ΦΠΑ και ότι το είπε και ο Σαμάρας βέβαια. Θα φταίει ο ελληνικός λαός αν δεν πετύχουμε στη δοκιμή, γιατί μας έχουν βάλει ακόμη και σε αυτό το τόσο μικρό θέμα σε δοκιμή μέχρι το Δεκέμβριο. Οπότε μας κάλεσε όλους να κόβουμε αποδείξεις. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Ούτε αποδείξεις θα κόβονται, ούτε αποδείξεις θα μαζεύουμε. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν σώζεται κανείς. Με το 10% του ΦΠΑ μπορεί να ακούγεται καλό, ευχάριστο, αλλά όμως απομένει να φανεί στην πράξη. Σε άλλες χώρες που έγινε δεν απέδωσε. Και έτσι λοιπόν η Τρόικα, έχοντας τα παραδείγματα των άλλων χωρών, δεν πολύ δίνει σημασία και σε αυτό. Την έχουν ζαλίσει εδώ. Θέλανε να δείξουν οι εδώ ηγέτες ότι είναι ισχυροί και κάτι καταφέρανε, εξού και το χθεσινό επεισοδιακό διάγγελμα με την αυτοκριτική στην αρχή του Πρωθυπουργού, την πολύ πετυχημένη και έτσι πολύ ακριβή κριτική. Το κατάφεραν, το ανακοίνωσαν, το Δεκέμβριο θα είμαστε εδώ να τα ξαναδούμε. Αλλά θα πετύχουμε, επειδή όλοι μαζί θα καταφέρουμε αυτό που θα καταφέρουμε, το είπε και ο Γιάννης Πρετεντέρης, για όσους δεν το κατάλαβαν, από το αρχικό διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Αλλιώς θα φταίμε εμείς, η ελληνική κοινωνία, και όχι όλα τα υπόλοιπα που λένε κάποιοι και διαδίδουν ότι φταίνε. Είχαμε μείνει στην Τώρα, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, όπως η ίδια λέει. Πιστεύω ότι με τις παρατηρήσεις και την προσπάθεια την οποία κάνω, είμαι χρήσιμη. Βέβαια. Διότι κανένας δεν μου αμφισβητεί εμένα την πίστη μου σε αυτά τα οποία λέω. Μπούρδες. Είμαι χρήσιμη. Μπούρδες. Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι να πιστέψει κάποιος ότι αυτά που λέω τα λέω από ιδιοτέλεια. Ποιος έχει τολμήσει να πει κάτι τέτοιο, ειδικά για την Τώρα Μπακογιάννη, ειδικά για όλους αυτούς που είναι στο δημόσιο λόγο, πολιτικούς, ζητάνε και την ψήφο μας, διεκδικούν ρόλους, δηλώνουν οι ίδιοι χρήσιμοι και δηλώνουν και οι ίδιοι ανιδιοτέλειες. Ποιος έχει τολμήσει να σκεφτεί κάτι διαφορετικό? Αλίμονο, μη συζητάμε, έχουμε συζητήσεις πλεονασμών. Εννοείται, όλοι ξέρουμε ότι η Τώρα Μπακογιάννη είναι ανιδιοτέλης. Τελεία, παύλα, γυρίζουμε σελίδα, πάμε στην Καστοριά. Στην όμορφη Καστοριά, εκεί εκλέγεται ο Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που προχτές είπε το ραντεβού στα Γουναράδικα και από τότε έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος διάλογος. Τι εννοούσε ο ποιητής, τι εννοούσε ο Βελουχιώτης όταν το είπε, θέλουν να μας φάνε. Ξεκινάει εμφύλιος από το ΣΥΡΙΖΑ, το χιούμορ όλων δεν έχει όριο. Το πιάνει και η βουλευτής όμως, εκεί που απογειώθηκε και τερμάτισε το θέμα, είναι όταν το έπιασε το θέμα από το Βήμα της Βουλής η βουλευτίνα της Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Αντωνίου. Τι κυρία, Κοριτσόπουλο, θα ακούσετε τώρα πως αυτό συστήνεται. Πιάνει το θέμα, ξέρουμε όλοι το συμβολισμό του Βελουχιώτη, ξέρουμε όλοι πως το έχουμε μάθει πια από προχθές, τι εννοούσε και ο βουλευτής αλλά και ο Βελουχιώτης όταν το λέγανε. Δεν είχαν στο νου τους καθόλου τους γουναράδες της Καστοριάς. Αλλά το πιάνει η Διάνοια Μαρία Αντωνίου, η οποία χτες είναι ψήφισε μαζί με τους άλλους 152 για το πολυνομοσχέδιο και λέει από το βήμα της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ τον εαυτό μου λαϊκό κορίτσι καταρχήν. Μπράβο! Επειδή ακόμη κάποιοι ονειρεύονται ραντεβού στα Γουναράδικα, ως Ελληνίδα και βουλευτής Καστοριάς, οφείλω να δώσω μια απάντηση. Πρώτον, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε επιτέλους ήσυχους τους γουναράδες. Κάνουν τη δουλειά τους, είναι από τους τελευταίους παραγωγικούς κλάδους της πατρίδας μας και χρειάζονται την ενίσχυση και τη βοήθειά μας. Επιτέλους, τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ? Να κλείσουν όλες οι παραγωγικές μονάδες στη χώρα. Πραγματικά ευτυχισμένη, το τρελό κορίτσι, το λαϊκό κορίτσι Μαρία Αντωνίου. Μα τη δείτε, όντως αυτό ακριβώς βγάζει και εκπέμπει, ένα λαϊκό κορίτσι. Από το βήμα της Βουλής όλα αυτά. Έσωσε την τιμή των γουναράδων, διότι αναφέρθηκε η λέξη γουναράς. Οπότε ενεργοποιείται όπως τα παράθυρα, τα Windows κτλ. Τα χτυπάει, βγαίνει κατά των γουναράδων, ανήκουν στον ομό μου, πρέπει να το καταγγείλω. Τελειώνει εκεί η ιστορία, έκανε το καθήκον της, θα βγει και μετά και θα είπε στους γουναράδες της περιοχής. Είδατε εγώ τι ωραία που απάντησα, ενώ ο βουλευτής, ο συντοπίτης μας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διαμαντόπουλος, είπε κάτι κακό για σας. Ωραία είναι όλα αυτά. Αυτή είναι εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό, από το σοφό, να το πούμε, ελληνικό λαό της Καστοριάς εν προκειμένου, για την κυρία, το λαϊκό κορίτσι, Μαρία Αντωνίου, την κυρία, λαϊκό κορίτσι. Και από εκεί και πέρα η ίδια αποφάσισε χτες. Φαντάζομαι θα αποφασίσει αύριο αν χρειαστεί. Έχει αποφασίσει και στο παρελθόν. Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ελληνικού λαού και του αλάνθαστου αισθητηρίου που έχει να διαλέγει ό,τι καλύτερο υπάρχει για να το στείλει στη Βουλή. Ως λαϊκό κορίτσι πάντα. Ο κύριος Τουρνάρας, λαϊκό αγόρι δεν τον λες, λαϊκό κορίτσι πολύ περισσότερο. Ο κύριος Τουρνάρας όμως λαϊκός είναι και θα καταλάβετε τώρα γιατί. Λέτε συνέχεια ότι επιβαρύνουμε τους φτωχούς. Ξέρετε ότι προσπαθούμε όσοι έχουν εισόδημα ή σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ να μην τους επιβαρύνουμε. Μπράβο! Σήμερα έχουμε καταθέσει τόσες προσθήκες, ούτως ώστε να εξαιρέσουμε φτωχούς και αναπήρους από τα μέτρα αυτά. Μπράβο! Ούτως ώστε να εξαιρέσουμε φτωχούς και αναπήρους από τα μέτρα αυτά. Μπράβο! Ορίστε, ο άνθρωπος εξαίρεσε και φτωχούς και αναπήρους και το λέει και στη Βουλή και καμαρώνει και δίνει απάντηση στο γιατί τους είπαν ότι δεν είναι υπέρ των φτωχών και όλα τα υπόλοιπα. Είχε την τόλμη, το θάρρος και τη μεγαλοψυχία και την ευαισθησία πάνω απ' όλα να ξεχωρίσει και να εξαιρέσει ανάπηρους. Σε αυτό πρέπει να τους πούμε μπράβο, καμαρώνουν γι' αυτό. Αυτοί ήταν ικανοί, τους είχαν βάλει στην αρχή μέσα. Ακόμη και αυτούς, του έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει περικοπές επιδομάτων, τους έχουν κόψει ό,τι μπορεί να κοπεί. Άπειρες φορές έχουν κάνει διαδηλώσεις οι ανάπηροι σε αυτόν τον τόπο. Και βγαίνει εδώ ο κύριος Τουρνάρας με πολύ χαρά και ανακοινώνει ότι τους έχουν δώσει κάποια εξαίρεση από κάποιο υποάρθρο του πολυνομοσχεδίου και γιατί σε όλα τα υπόλοιπα και οι ανάπηροι και αυτό που λέμε φτωχοί, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Άλλωστε βγήκαν και κάτι επίσημα στοιχεία. Καταρχήν το ΟΣΑ που λένε ότι του χρόνου η ενεργία θα είναι 28%, μια μονάδα πάνω. Παρά τον πόλεμο και τη μάχη που δίνει ο Σαμαράς και τα θετικά που έχει διαγνώσει από τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και πανηγυρίζει και αυτός και ο Βρούτσης, αλλά έχουν δοθεί και κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το επίπεδο φτώχειας και για το ποσοστό πληθυσμού που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, το οποίο για δεδομένα Ευρώπης είναι πρωτοφανές και σημειώνει ρεκόρ. Αυτά τα πολύ ωραία και με το εύγημα στον κύριο Στουρνάρα να πάμε και στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα, τηλέφωνο επικοινωνίας καταρχήν, 211-200-8200. Εκεί απαντά ο Αποστόλης για σήμερα και για αύριο, γιατί από Δευτέρα είμαστε εκτός και είπα χθες ότι θα φύγουμε διακοπές όπως όλοι και κάποιοι το πήρατε και έβλεπα στα social media ότι δεν θα φύγουν όλοι διακοπές, το γνωρίζω και εμείς θα διακόψουμε όπως όλοι σχεδόν που έχουν δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λείπουμε όλες τις μέρες. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, μια διακοπή την έχει ανάγκη ο καθένας εφόσον έχει δουλειά. Υπάρχει αυτό το προαπαιτούμενο. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γραφειρή αλλά αφήνει κενό το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Γιώργος Τζιβελεκίδης στον ήχο και επειδή το τραγούδι αυτό είναι, μας έρχεται από πολύ βαριές εκτελέσεις, εδώ το ακούσαμε από ένα γερμανικό συγκρότημα και στα γερμανικά, καλό είναι να το ακούσουμε και στο πρωτότυπο, είναι στα ρώσικα με τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού και αυτό εκεί για το Hilton απευθύνεται. Επειδή ενεργοποιεί αντανακλαστικά η συγκεκριμένη χοροδία, μπας και ξανά από κάποιο ραδιοφωνάκι σε κάποια αποθήκη υπόγειο ή κανένα ταξί εκεί που κάθονται απ' έξω το δυναμώσει λίγο. Δεν θα ακούσει όμως μόνο το χοροδία του Κόκκινου Στρατού να τραγουδάει το τραγούδι για τους Παρτιζάνους. Αυτός είναι ο τίτλος ο κανονικός. Θα ακούσει στα ανάμεσα και το Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό που έκανε τη γερή αυτοκριτική χτες ξεκινώντας το διάγγελμα σε απευθείας μετάδοση. Θα ακούσει και το Σαμαρά να μας εξηγεί τι ακριβώς τελικά υπόθηκε με την Τρόικα. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη μείωση φόρων στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά είπα στην Τρόικα ότι μειώνεται αμέσως το φιλότιμο του Έλληνα από 1η Αυγούστου. Αλλά είπα στην Τρόικα ότι κόψαμε τα παλαμάρια. Αλλά είπα στην Τρόικα, δεν πανηγυρίζουμε, δεν χαλαρώνουμε και από πίσω δεν υπάρχει. Δεν ήταν εύκολο, αλλά είπα στην Τρόικα, γιατί... Εμείς εργαζόμαστε σκληρά. Γιατί? Και επενδύουμε στην αισιοδοξία. Δέχτηκαν όμως να δοκιμάσουν για πρώτη φορά από πίσω την Ελλάδα σήμερα. Είναι μήνες τώρα που πήρα από πίσω για πρώτη φορά όλους που ήταν και πάντα το όνειρό μου. Γερμανία τη ρωτάμε γιατί οι Γερμανοί βάζουν τα λεφτά. Άρα τελειώσουμε την πρώτη μεγάλη ανοησία ότι δίθεν είναι οι κακοί Γερμανοί στην υπόθεση. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Και το τραγούδι βεβαίως στα γερμανικά, αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό τους. Έτσι είναι στη γερμανική εκδοχή. Δεν υπάρχει δικό μας και δικό τους. Καταλαβαίνετε. Για ευνόητους λόγους σήμερα τα παίζουμε όλα αυτά και στην γερμανική για να νιώθει πολύ οικία ο υψηλός προσκεκλημένος, για χάρη του οποίου για άλλη μια φορά απαγορεύτηκαν συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα την Ευρωπαϊκή το 2013, οι συναθρήσεις μέχρι τις 8 το απόγευμα. Επί Σαμαρά γίνονται αυτά, επί Δένδια γίνονται αυτά. Πάντα έρχονται υψηλοί προσκεκλημένοι, πηγαίνουν και σε εχθρικά καθεστώτα, πηγαίνουν και σε εχθρικά εδάφη. Παρ' όλα αυτά όμως λειτουργεί η πόλη εδώ, λειτουργεί η πόλη, η δημοκρατία, οι νόμοι. Εδώ έχουν αρθεί όλα αυτά για άλλη μια φορά, νομίζω είναι η δεύτερη, η πρώτη ήταν στη Μέρκελ, για να δείξουμε πόσο αγαπητοί πραγματικά είναι προς τον ελληνικό λαό και πόσο δημοκρατική είναι η ελληνική κυβέρνηση και κυρίως πόσο ανεξάρτητη και εθνικά υπερήφανη. Όλα αυτά φαίνονται με μία απλή κίνηση. Χρήστος Κόνστας, τον θυμόμαστε όλοι αλίμονο. Το ωραίο είναι ότι τον βγάζουν εκεί στο Sky τα απογεύματα και περνάνε πολύ ευχάριστα τα απογεύματα. Δεν ξέρω αν θα είναι ευχάριστο, θα το ακούσετε τώρα και θα βγάλετε κι εσείς συμπεράσματα. Δεν έχουν γίνει απολύσεις, ούτε θα γίνουν απολύσεις. Όποιος παίρνει δημόσιο χρήμα στο εξής, θα ελέγχεται προληπτικά και απολογιστικά. Αυτό θα ισχύει παντού. Είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι φυλακή, είτε είναι δήμος κτλ. Εάν ο δήμος θέλει την αυτοτέλειά του και τον μη έλεγχο, μπορεί να καταρτήσει έναν προϋπολογισμό χωρίς κρατική επιχορήγηση. Από τη στιγμή που παίρνει λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, και δυστυχώς αυτό είναι το ένα κομμάτι, κύριε Κόνστα, του οικονομικού παρατηρητηρίου. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αρκετός κόσμος θα μείνει και χωρίς δουλειά. Χωρίς εργασία. Δεν θα μείνει χωρίς δουλειά. Προσέξτε, όλη αυτή η συζήτηση την ακούω πολύ συχνά. Δεν υπάρχει διάθεση για πωλήσεις. Μπράβο! Υπάρχει υπερηβόητη αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Να μπορεί το κράτος δηλαδή να πάρει τον αστυνομικό, τον δημοτικό, ο οποίος δεν έκανε πραγματικά και πάρα πολύ δουλειά. Και γι' αυτό υπάρχει εγγύηση για ένα 80%, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπαλασόπουλο. Ναι, οι υπόλοιποι 20 δεν θα χαθούν, θα πάνε στη διαθεσιμότητα. Πρώτον, δεν υπάρχει διάθεση για απολύσεις. Όλα αυτά που ακούτε και βλέπετε και οι υπουργοί να τα ανακοινώνουν δεν ισχύουν, γιατί ο Χρήστος Κόνστας λέει ότι δεν υπάρχει διάθεση για απολύσεις. Δεύτερον, δεν απολύονται οι άνθρωποι, μπαίνουν στη διαθεσιμότητα. Τι ωραία που κάποιος από την δερμάτινη πολυθρόνα του τηλεοπτικού δελτίου κάθεται και ανακοινώνει, παίζει ηρωνεύεται, κοροϊδεύει τον πόνο χιλιάδων ανθρώπων από κάτω και συνεχίζει τη ζωή κανονικά. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Στην δημοκρατία, να μην ξεχνάμε και τι ακριβώς έχουμε και πού ακριβώς ζούμε, αυτό να το ξέρει κυρίως ο λαός που ακολουθεί. Γεια σου, αγαπή. Γεια σου, Μανίτσα. Είναι τελευταία εβδομάδα αυτή. Ναι. Και τι θα κάνουμε τώρα όλο το καλοκαίρι? Διακοπές. Πρόταση να πεις του Χατζηνικολάου να βάλει κανένα CD στην εφημερίδα, να σε έχουμε, να σε ακούμε. Ναι. Επίσης θέλω να ρωτήσω, επειδή θα φύγω και από και εγώ διακοπές, πώς θα σας ακούω στην Καλάματα? Εκεί στην Καλάμάτα πώς θα μας ακούς? Θα στρίβεις ένα καλό, θα το κοτσάρεις στο στόμα και θα μας ακούς. Πώς θα μας ακούς? Μερακλείδικα θα μας ακούς. Έλα, πες μου, πες μου. Θα έχεις μαζί και τους συναδέλφους σου διορισμένους στα Υπουργεία και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στο Μουσείο, και στο Μουσείο, ναι. Ναι, οπότε μια χαρά θα μας ακούς. Θα σε κάνω ένα μετάδοση. Μπράβο, τζούρα, για να μην καταλαβαίνεις τι σου γίνει. Το ότι τα διπλανά είναι λάμω για όλα. Διορισμένοι από το Σαμαρά. Με τίποτα, δεν το βλέπω. Λοιπόν, Καλαμάτα. Ναι. Έχω ράδιο Νίκη 96 και 4. Ωραία. Πέρα από το ελληνοφρένια.org. Έτσι. Όχι, βρε φίλε, άστο.org. ελληνοφρένια.fm.gr. ελληνοφρένια.fm, σωστά. Μετά την πετυχημένη πορεία του παπουτσί στο ναυτιλίας με το σάμενα που τους έπνιξε, στο δημοσία τάξη που τους κοπάνισε όλους το ξύλο στο Σύνταγμα, τώρα τον βάλανε και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Άμα είσαι πετυχημένος, δεν πάει τίποτα χαμένο. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Καλημέρα, γεια. Στη χαμένη του ζωή. Και επειδή με την ευκαιρία που σε έπιασα, γιατί πολλές μέρες δεν μπορούσα, προσπαθώ να δικαιολογήσω λίγο την αδράνεια και τη χαλαρότητα του κόσμου. Ξέρεις, η μεταφορά από την υποκουλτούρα, από το Μαζονάκι και το Σφακιανάκι σε λαϊκές επιτροπές και συγκεντρώσεις, όντως είναι πολύ δύσκολη. Τον Πλούταρχο, πες και τον Πλούταρχο. Και τον Πλούταρχο, εγώ. Το Βέρτη. Υπάρχει τραγουδιστής που δεν έχει κάνει δήλωση υπέρ φασισμού? Σιγά-σιγά, περίμενε. Υπάρχουν ακόμα, αλλά έχουμε ελπίδες. Θέλω να πω ότι του δικαιολογώ και εγώ, έχω πέσει θύμα της υποκουλτούρας, δεν είμαι κανένας απ' έξω. Απλά θα πω ένα παράδειγμα για να προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τι συμβαίνει. Εκεί στην Αρτέμιδα, που οι αποστάσεις από τα σπίτια στα σχολεία είναι πολύ μεγάλες, υπήρχαν τα λεωφορεία που μεταφέραν τα παιδιά. Κάθε χρόνο υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, αλλά τελικά κάπως λύνεται. Ο γονιός λοιπόν έλεγε: δεν γαμπτείτε, εγώ έχω βενζίνη, θα τα πάω με το αμάξι, αν τυχόν δεν υπάρξουν λεωφορεία. Και αυτή δεν συμμετείχε σε καμία κινητοποίηση. Από του χρόνου λοιπόν που δεν θα υπάρχουν λεωφορεία, αλλά πλέον δεν θα υπάρχει ούτε βενζίνη, και αν υπάρχει, δηλαδή θα υπάρχει αυτοκίνητο, αλλά αν υπάρχει αυτοκίνητο δεν υπάρχει βενζίνη. Εδώ δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν γονείς. Σίγουρα. Λοιπόν, να δούμε τώρα λοιπόν ποιο θα είναι η μετάβαση λοιπόν από το Μαζονάκι και το Σφακιανάκι στις λαϊκές επιτροπές και στις κινητοποιήσεις που θα αφορά τα παιδιά. Για να δούμε. Μπορεί ούτε τώρα να κινητοποιηθεί κανένας. Πάντως δεν είναι και μεγάλος δρόμος από τα λαϊκά κέντρα διασκέδασης για τις λαϊκές επιτροπές. Στις λαϊκές επιτροπές. Έτσι. Και στις κινητοποιήσεις. Και από τις συγκεντρώσεις των γηπέδων στις συγκεντρώσεις των. Καλά, εκεί αργούμε. Οι Ούγγανοι οπαδοί είναι πολύ ακόμα, είναι μακριά. Δεν μου λες, ο Κεφαλογιάννης δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας? Είναι. Δεν κυβερνάει αυτόν τον τόπο, δεν εφαρμόζει πολιτική. Με ξεχωριστή επιτυχία. Προχτές που είπε εκεί για το παιδάκι, για το σχολείο και τον παλέτο, κατάλαβες τι είπε? Ναι, να κόψουμε τον παλέτο, τι είπε? Ναι, πρόσεξε. Κόβουμε τον παλέτο, άρα κλείνουν τα μπαλέτα. Δεύτερο, λέει, πάμε σε μικρότερο σπίτι, άρα δεν δουλεύει η οικοδομή. Τρίτον, είπε διακοπές, πάμε δύο μέρες. Άρα δεν δουλεύει ούτε ο τουρισμός. Δεν μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Ο τουρισμός θα δουλέψει με τα 17 εκατομμύρια ξένων που περιμένουμε, όπως λέει και ο Χατζηδάκης ο Δαρμένος, που τελικά δέχτηκε τις πιέσεις της Εκκλησίας και θα ανοίξει τα μαγαζιά τις Κυριακές αφού τελειώσει η λειτουργία. Ότι τώρα έχουμε όλο τον χρόνο να πάμε στην Εκκλησία. Κάθε Κυριακή αυτό κάναμε. Ευτυχώς που δεν άνοιξε τα μαγαζιά, ήταν μεγάλος πειρασμός. Τα 17 εκατομμύρια από το αεροδρόμιο με τι έρχονται, με ποδήλατο? Γιατί εγώ δεν τους μεταφέρω αυτούς. Ήταν να σε πάρω ξέρω σπό, αλλά δεν έλειπα, δεν δίνασα την εκπομπή. Για έναν μαλάκα που πήρε προχτές και έλεγε για μένα, πως το κατάλαβα. Έλεγε, μωρέ, τι αυτός ένας κουκουές με το κουτσούμπα και το κουτσούμπα. Ας το ψηφίσουν το κόμμα και αν δεν τα κάνει καλά δεν το ξαναψηφίζουν. Επειδή είπε κουτσούμπας, φαντάζομαι ότι για μένα το έλεγε. Άμα ξαναμιλήσει μαζί του, ότι ο Μιχάλης είναι αετός. Ξέρετε ότι τα κομμουνιστικά κόμματα δεν είναι αρχηγικά. Πλάκα κάνει για το κουτσούμπα. Το κουκουέ είναι πέτσου το πρόβλημα, όχι ο κουτσούμπας πέτσου του μαλάκα. Εμείς εργαζόμαστε σκληρά και επενδύουμε στην αισιοδοξία. Μπράβο! Και έχουμε τα πρώτα μέτρα. τώρα τι μέτρα δεν διευκρινίζει. Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας, μήνυμα ακροατή. Γεια σου Θυμίου. Λέει, είμαι και εγώ ένας νέος, σε ηλικία εργαζόμενος στο Χίλτον. Αυτή τη στιγμή περιποιούμαστε με τη μέσα αυτοκράτορα, το Σόιμπλε και την ΚΟΥΣ. Κουστοδία προφανώς θέλει να πει, γιατί κόβεται στο ΚΟΥΣ ή δεν ξέρω τι άλλο. Ήθελε να πει ο φίλος ακροατής, καλό κουράγιο, τιμή σου που είσαι Έλληνας και υποδέχεσαι, συμμετέχεις σε αυτήν την υποδοχή. Θα έχεις να το λες σε παιδιά, εγγόνια, θείους, μπαρμπάδες και όλους τους υπόλοιπους. Είσαι νέος αλλά δεν είσαι παιδί. Αν ήσουν ένα παιδί μπορεί να έχεις την τύχη μεγαλύτερη να συναντηθείς με την τώρα. Εγώ ναι, θυμάμαι ένα παιδάκι το οποίο ήταν από το Σουδάν, το οποίο ήξερε τον Ελίτη καλύτερα από μένα. Να δώσουμε δηλαδή στον καλλιτέχνη, όποιος και αν είναι αυτός, το δικαίωμα, όπως το λέει ο Ελίτης, να χτυπά πλήκτρα και να παράγει εφωνία. Το παιδάκι από το Σουδάν, ο μικρός Αντωνάκης που ξέρει τον Ελίτη καλύτερα από την Τώρα. Την Τώρα ξέρει τα πάντα γύρω από τον Ελίτη, οπότε οποιοδήποτε βρεθεί, ακόμη και ένα παιδάκι από το Σουδάν, μπορεί κάπως να την παραξενέψει. Ένα άλλο παιδάκι, πιο κολλητό και έτσι, δικό της, προς την Τώρα δηλαδή, ένα άλλο παιδάκι έκανε επίσης κάποια αυτοκριτική χτες από τη Βουλή, όχι βέβαια επίπεδου Σαμαρά, αλλά παραδέχθηκε μια μεγάλη αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταθέσω στο σώμα μια σειρά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, αρκετές στον αριθμό, οι οποίες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι προήλθαν από το γεγονός ότι το Υπουργείο παρακολούθησε λεπτομερώς τη συζήτηση και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, και θέλω με αυτή την ευκαιρία να δώσω και μια προσωπική απάντηση στον καλό συνάδελφο και φίλο κύριο Κακραμάνη. Ένας λόγος, κύριε συνάδελφε, που οι υπουργοί δεν βρισκόντουσαν χθες στα υπουργικά έδρανα ήταν ακριβώς επειδή επεξεργαζόμασταν αυτές τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες εσείς ως βουλευτές μας προτείνετε. Μία εξήγηση λοιπόν για την χθεσινή υπουργική απουσία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εδώ την παραδοχή. Το είχαμε φανταστεί και διαφορετικά βέβαια, ότι δεν μπορεί να κάνει δύο δουλειές, δύο πράγματα όπως είπε, ταυτόχρονα. Ενώ έτσι όπως τον βλέπεις, λες αυτό μπορεί και πέντε πράγματα ταυτόχρονα σίγουρα να τα κάνει. Πριν πάμε στον επόμενο άξιο εδώ καλεσμένο, συνεργάτη της εκπομπής, μια ανακοίνωση αφορά οδηγό ταξί, γιατί κάποιος έχασε πολύτιμα αντικείμενα μέσα στο ταξί. Τη Δευτέρα 6 ώρα πήρε το ταξί ο φίλος ακροατής από την πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη και πήγε στο λιμάνι του Πειραιά τη Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα. Στο πίσω κάθισμα άφησε ένα σακουαγιάζ που μπλε, το οποίο μεταξύ άλλων είχε κάτι έγγραφα και δύο λάπτοπς, τα οποία είχαν πολύ σημαντικές εργασίες μέσα. Βεβαίως, αν ο ταξιτζής θυμηθεί κάτι, παίρνει εδώ στο τηλέφωνο του Real και εμείς τον συνδέουμε με τον φίλο ακροάτη. Δευτέρα 6 ώρα το απόγευμα από την πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη μέχρι τον Πειραιά. Μπλε σακουαγιάζ, τι να τα κάνει τα λάπτοπ, έχει μέσα εργασίες πολύτιμες, μπορεί να τα δώσει σε αυτόν που τα έχασε. Νάσος Αλευράς ακολουθεί, τον θυμόσαστε, τον θυμόμαστε όλοι αλίμονο, ξεχνιέται ο Νάσος Αλευράς. Είναι και μερικοί που δεν ξεχνιούνται καθόλου, επειδή έχει έρθει και ο Σόιμπλε εδώ και επειδή στο Χίλτον μπορεί να μας ακούει κανείς και το δυναμώσει και ακούσει και ο Σόιμπλε, να μάθει ο Σόιμπλε ότι κάποιοι Έλληνες πολιτικοί νοιάζονται περισσότερο για τους Γερμανούς εργαζόμενους. Κυρία Μέρκελ, θέλουμε να μας διαγράψεις άλλα 100 δισεκατομμύρια χρέους γιατί δεν βγαίνει. Τι σημαίνει θέλουμε να μας διαγράψεις άλλα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μέρκελ? Πήγαινε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όπως θα πάει αύριο και γράψε στον προϋπολογισμό των Γερμανών φορολογουμένων, εργαζομένων, φτωχών Γερμανών, προλετάριων Γερμανών, Γερμανών που για μια δεκαετία συμφωνήσαν να μην πάρουν αυξήσεις στους μισθούς. Γράψε λοιπόν σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό 100 δισεκατομμύρια να τα πληρώσει γιατί εμείς δεν βγαίνουμε. Αυτό ακριβώς. Στον προλετάριο, το Γερμανό νοιάζεται περισσότερο και καλά κάνει, γιατί για ποιον θα νοιαστείς? Για τον Έλληνα προλετάριο, ο οποίος και σε ψηφίζει όποτε έχει χρειαστεί και δέχεται οτιδήποτε, στοικά αντέχει. Νοιάζεσαι, λογικό είναι, για τον Γερμανό προλετάριο. Εκείνος δεν μπορούσε να πει το όρο. Εμείς εδώ σκοντάψαμε στο λάμδα. Καλά είναι όλα αυτά. Ο λαός όμως που ακολουθεί ακμαίως θα τα διορθώσει όλα. Και αφού φτάσανε στον Άρη Βελουχιώτη με χρόνια, με καιρούς και πάλι, να θυμηθεί και ο Θήμιος. Και το Γουναρά. Τι ραντεβού στα γουναράδικα και τέτοια. Για γούνα δέρμα παίρνω, ρε μαλάκα. Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα. Γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Αποστολή. Ρε μαλάκα δερμάτινα λέμε και γούνα. Ρε μαλάκα δερμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Όχι, είναι το Γουναρά. Α. Άντε και γαμίσου, ρε. Ναι, Αποστόλ. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα. Πού? Δεν μου σηκώνεται. Α, χαμηλά. Εντάξει, τι πρόβλημα είναι αυτό? Ξέρω εγώ, τι να κάνω. Το σκουφάκι φταίει, βγάλ το. Δημιουργεί άγχη. Α, εντάξει. Κάνε φρύ, παιδί μου, ρίξ' το στο χύπικο. Επίσης, αν δοκιμάσεις μόνος σου, ναι, θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Έμα είναι και η άλλη χοροπηδάει από εδώ, από εκεί, από πάνω. Δηλαδή, άσε μας, κυρά μου, έχουμε και δουλειές. Έχω τα άγχη όλη τη μέρα, έχω και εσένα χοροπηδάς από πάνω. Κατάλαβες, μόνος σου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είσαι ο... Αυτός, ναι. Ποιος? Ο Real FM. Ναι, ναι. Ωραία. Είμαι στην Αγγλία και δεν μπορώ να ακούσω το ραδιόφωνο. Κάτι συμβαίνει και ήθελα απλώς κάποιον τεχνικό να μου πει τι να κάνω. Γιατί δεν μας ακούτε από το ίντερνετ? Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Από το λάπτοπ. Μπείτε στο ελληνοφρένια.fm.gr. Πώς. ελληνοφρένια.fm.gr. Θέλω να ακούσω ελληνοφρένια.gr. Μπορώ. Α, ποιον πήρα. Α, θες να ακούσεις κι άλλα. Τα άλλα να κόψεις το λαιμό, δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. ελληνοφρένια.fm.gr. Μ' ακούς, Αγγλίδα. England. Hear me. Hello. Α, δεν έχετε πάει διακοπές? Όχι ακόμα. Λοιπόν, ο Σαμαράς έβαλε τον Άδωνη και το γιο του Βρικόλακα. Ξέρεις ποιοι άλλοι λείπουνε? Λείπει τώρα ο Κόνστας και ο Πρωτοσάλτε. Και δεν θα μείνει. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά να είσαι σίγουρος, στην επόμενη δεν θα το παραλείψει. Πες αυτό το κουκούδι έξω ότι κυβερνάει ο Σαμαράς. Πρώτα θα βγει ο Αλέξης και πρώτα ο Θεός τα πάει καλά. Δύσκολο και τα πάει καλά. Ευτυχώς δεν υπάρχει Θεός. Για πες. Τρέμουνε τα κουκούδια γιατί θα μείνουν στο ψυγείο για άλλα 20 χρόνια. Πού το ξέρεις, μπορεί να συνεργαστούνε. Μακάρι. Μακάρι και ό,τι έχω πει του ζητάω συγγνώμη. Καλά σε κατάλαβα. Έτσι ο εμετός μου ήρθε. Αυτή η ενωμένη αριστερά που όλοι θέλετε μου γυρνάει άντερο και δεν επιστρέφει. Κύριε Διευθυντά, καλημέρα. Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση θέλω. Παρακαλώ. Μαζί με τον ΟΣΕ που θα πουληθεί, θα πουληθούν και εκείνα τα βαγόνια που δεν μπαίνουν στους ράγες? Μπορεί. Α, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε πουθενά έτσι, ούτε θα ψάξουμε να δούμε ποιος θα παρήγγειλε. Μπα. Ναι, είναι το Real FM. Ναι. Να ρωτήσω λίγο, έχετε με τα Γιάννα, από τα Γιάννα σας παίρνω. Ναι. Μόλις πριν από 3 λεπτά αρχίσαμε να ακούμε την εκπομπή σας. Α, καλή ακρόαση, να είστε καλά. Τι ώρα είναι? 2:15. Πολύ καλά. Πληρώνετε εσείς για αυτούς για να σας μεταδίδουν, τους πληρώνετε? Ξέρω εγώ, ελπίζω να μας πληρώνουν. Δηλαδή, τι να πω, περιμένω από τις 1 η ώρα και ακούω έναν ηλίθιο, ας πούμε, έναν που έχει το σταθμό εδώ και λέει διάφορες φαρκές. Καλέ, μπες στο ίντερνετ, ελληνοφρένια.fm.gr. Τι πράγμα? Ήθελα να πω ότι ο Βενιζέλος είχε έρθει την Παρασκευή στα Γανιά και έβγαλε συνέντευξη σε ένα τοπικό κανάλι και αναφέρθηκε στο Βενιζέλο, τον παλιό, ξέρεις, στο Ελευθέριο. Ναι. Και είπε ότι είναι περήφανος για το όνομα που έχει. Και ήθελα να ρωτήσω, πού το κληρονόμαστε, τον παππού του, από τον παπά του ή από τον προπάπο του? Σας φέρει αυτό να το πούμε? Δεν σας φέρει? Όχι, βέβαια πονάει. Αλλά είσαστε και έτσι, κατάλαβα. Τα διαπλοκόμενα, αγαπητέ, ξέρετε. Διαπλοκές λέω, διαπλοκές. Ενώ όμως εδώ στα Χανιά το Σαββάτο στην εκπομπή που του Real FM, βέβαια στο τοπικό σταθμό, το είπα και το είπε στον αέρα. Α, άλλο στα Χανιά. Στα Χανιά αντέχουμε, εδώ επέχει λογοκρισία. Τέλος πάντων. Και μετά μου λέτε, αδερφέ, γιατί ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή? Είμαι 60 χρονών και ψήφιζα αριστερά και ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Καλά να πάθετε, αγαπητέ. Δεν είναι δικό μου πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Εδώ, Αποστόλη, καταρχήν, αυτό που λέει για τη βία, ότι θα υπάρξει, δεν είναι βία. Είναι οι συνέπειες των πράξεών τους που έχουν ασκήσει, ή μήπως δεν είναι βία το 1.400 ευρώ, έτσι? Είπες βία, αν είναι βία, την καταδικάσουμε από όπου και αν προέρχεται. Βέβαια, από όπου και αν προέρχεται. Είναι χωριό αυτό. Λοιπόν, δεύτερον, είπε για εμφύλιο κάποιος. Λοιπόν, εμφύλιος γίνεται μεταξύ ανθρώπων που είναι στην ίδια φυλή. Αυτοί δεν ανήκουν στην ίδια φυλή με εμάς. Ναι, σωστό. Μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει ένας αμφύλιος που έχει και μεγάλη. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα και έτσι κλείνουμε και την σεζόν αυτή, την πολύ δημιουργική και την πολύ πλούσια σεζόν από πολλές οπτικές, όπως και αν το δει κανείς. Έχουμε τώρα λαό, ο οποίος λαός στο τρίτο μέρος και μετά λίγο Σαμαρά με αυτά τα κατάλληλα που λέει, αλλά εκφράζει την αλήθεια. Άλλωστε από χτες όλο ακατάλληλα είναι. Τι από χτες? Εδώ και ένα χρόνο που έχει αναλάβει όλο ακατάλληλα είναι. Απλά τώρα τα λέει πια. Βαρέθηκε να τα κάνει, έχει αρχίσει να τα λέει. Μετά το λαό και το Σαμαρά, Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο, Και τα υπόλοιπα, όπως είπαμε και πριν, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ρε Αποστόλη μου, προσπαθώ να πάρω την ΕΡΤ, αλλά δεν σηκώνει κανένα στο τηλέφωνο. Κάτσε, περίμενε να σου δώσω το τηλέφωνο του Μέγκα, μισό λεπτόκι, να πιάσεις ΕΡΤ, μισό λεπτό. Και όχι κάτι πιο επίγον, Αποστόλη. Α, τι. Μήπως ξέρεις, σε παρακαλώ πολύ, αυτό το Δέλτα Τάφ που βγάζει. Ποιος μαλάκας ξέχασε τον νη στη μέση. Δούνου του θέλουνε να πούνε. Αχ, σαν τον Τσίπρα και σε ακούγει. Ήσουν στο συνέδριο του Τσίπρα, θα ξεράσω. Όχι, ρε. Τα ίδια λέτε, τα ίδια αστεία, τα βγάζουν και σε φυλάδιο. Σοβαρά μιλάς. Καλέ, άκου την ομιλία του Τσίπρα. Στην αρχή την είπαν Εψιλον Δέλτα Τάφ. Μετά έφαγαν το Εψιλον, έμεινε το Δέλτα Τάφ. Το μόνο που τους μένει είναι να προσθέσουν και ένα νι ανάμεσα, να την κάνουν δου νου του. Πες μου κάτι, την Πέμπτη πώς θα υποδεχτούμε, τι προτείνεις, πώς θα υποδεχτούμε το Σόιμπλε? Με καροτσάκια, ξέρω εγώ, να τον πάμε κόντρα. Αλλά εμείς για σπάσουμε θα πάμε με καροτσάκια σούπερ μάρκετ. Έτσι για να περάσουμε και μήνυμα ότι δεν έχουμε να ψωνίσουμε και μπαίνουμε εμείς μέσα. Ο Μητσοτάκης τι είπε, ότι βρήκε στο Υπουργείο αυτά που άφησε προηγούμενος? Ναι. Μπράβο. Ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω καλή κουβέντα για αυτόν, ναι, το 90 που έγινε πρωθυπουργός, σε δύο μέρες κατήργησε νομοσχέδιο, δεν ξέρω τι κατά ήτανε, που ήτανε τα ταξί μοναζιγά. Σε δύο μέρες ο πατέρας του, ας τον ερωτήσει, τον Καραγκιόζη, εντάξει, όταν δεν σου αρέσει κάτι το αλλάζεις. Έτσι είναι η πολιτική. Yeah. Πήρα στο Real FM. Ναι. Βγαίνουμε στον αέρα, άμα θέλουμε. Άμα θέλετε. Είμαι από Λάρισα, μπορώ. Μπράβο. Τα φιλιά μου στη Λάρισα. Τα φιλιά μου στη Λάρισα. Λάστε... και στο αρωματοπολείο για σεμί. Αλήθεια. Το ξέρετε. Πού είναι αυτό, σε ποια οδό? Το γιασεμί? Ναι. Δεν θυμάμαι την οδό, αλλά δεν έχει σημασία. Μήπως είναι Ανθίμου Γαζί? Μπα, όχι. Όχι, έτσι. Άλλο. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Βασικά ήθελα να βγω στον αέρα για να πω την κατάσταση που ζούμε. Για πείτε μου την κατάσταση που ζείτε. Εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι πολεμάνε τον ελληνικό λαό. Μπορεί να μην έχουν όπλα, αλλά μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Και εμείς καθόμαστε απαθέστατοι και δεν αμυνόμαστε. Ωραία. Το να βγαίνει στον δρόμο είναι πολύ λίγο. Ή θα πάρουμε φτιάρια, παλούκια και θα επιτεθούμε και εμείς. Γιατί όταν σε πολεμάνε και σε σκοτώνουνε, πρέπει να μπορείς να αμήνεσαι. Και ο ελληνικός λαός αμήνεται πολύ ευγενικά. Δεν θα έπρεπε. Καλά, ήθελα να ξέρω. Τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Τώρα που το μάθατε. Τι καλά είσαι, ρε. Μία, πόσες ώρες μπορώ να παίρνω τηλέφωνο να σε πετύχω? Πόσες? Δεν ξέρω, δοκιμάστε τις αντοχές σας. Εγώ είμαι εδώ για να σας φτάσω στα όρια. Να δείτε τις αντοχές του οργανισμού σας. Μα που φτάνει ο εαυτός σας. Και σηκώθηκα και έφυγα. Πήγα στην Αγγλία και εκεί άφησα το γιο μου να σε ακούει κιόλας. Στην Αγγλία. Καλά έκανες. Δεν μπορεί χωρίς εσένα, ναι. Ο γιος σου? Ο γιος μου. Να του θυμίζει κάτι Ελλάδα, ε. Εγώ είμαι αυτά. Τι να κάνει το έρημο που δουλεύει εκεί? Τι να κάνει, όπως μας τα κάνανε εδώ, κατά τα μούτρα τους. Τι κάνεις, Αποστόλη μου? Καλά, τι ήθελες? Να σε ακούσω, είχα πολύ καιρό να σε ακούσω. Α, έτσι. Κατά τα άλλα μου που κάνεις παρατήρηση, γιατί δεν το σηκώνω αμέσως. Δεν ήθελες και κάτι? Δηλαδή, άμα θέλω, θα μου το κάνεις. Τι θες να σου κάνω? Είμαι μεγάλη. Και? Α, δεν είσαι. Νομίζεις εγώ τέτοια κολλήματα. Αποστόλη. Ναι. Ναι, γεια σου, Αποστόλη μου. Ήθελα κάτι να πω. Ξέρεις, αυτοί τα κάνουν όλα αυτά γιατί βρίσκουν και τα κάνουν στον κατάλληλο λαό. Όταν είχαν απεργία το μετρό, βγαίναμε και φωνάζανε που καθυστερούσαν γιατί δεν θα προλάβανε να παίρνουν το μεροκάματο. Αυτοί που φωνάζανε για το μεροκάματο το τότε, τώρα δεν έχουν καθόλου δουλειά. Αυτό ακριβώς κάνανε. Για να μην είναι στεναχωρημένος ο λαός, κατήργησαν το μεροκάματο για να μην διαμαρτύρονται στις απεργίες. Ναι, ναι, έτσι πρέπει. Έτσι. Τώρα λένε για τα σκουπίδια, να τα φάμε αυτά τα σκουπίδια. Γιατί θα τρώμε μια ζωή σκουπίδια μετά, αν δεν συμπαρασταθούμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη μείωση φόρων στην Ελλάδα. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά είπα στην Τρόικα ότι μειώνεται αμέσως το φιλότιμο του Έλληνα από 1η Αυγούστου. Αλλά είπα στην Τρόικα ότι κόψαμε τα παλαμάρια. Αλλά είπα στην Τρόικα, δεν πανηγυρίζουμε, δεν χαλαρώνουμε και από πίσω δεν υπάρχει. Δεν ήταν εύκολο, αλλά είπα στην Τρόικα, γιατί. Εμείς εργαζόμαστε σκληρά, γιατί. Και επενδύουμε στην αισιοδοξία. We'll be right back.